امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک اہم سوال. بعضوں کا خیال ہے کہ ذکر والی نعت خوانی کی برکت سے بہت سے لوگوں کی فلمی گانوں کی عادت نکل رہی ہے اور اب اس کی جگہ وہ ذکر والی نعت سن رہے ہیں. آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں, ذکر والی نعت خوانی میں علماء حضرات جو ہیں ایک تعداد ہے جو اس سے اتفاق نہیں کرتی, اور دین علماء سے ملے گا, نعت خوانوں سے نہیں ملے گا. اندر اسٹوڈنٹ کو علماء علماء علماء ہمارے سر کے تاج ہیں, علماء نے امت کی رہنمائی کرنی ہے, میں اور آپ نہیں کریں گے, ہم علماء کے پیچھے پیچھے. تو جید علماء قابر علماء جو ہیں وہ ذکر والی نعت خوانی سے متفق نہیں ہے. اور میں نے بیچ کی بات کی تھی, میں نے رسالہ ان دنوں جب کافی یعنی کہ ٹھنی ہوئی تھی, وہ ذکر والی اور پڑھنے والوں اور نہ پڑھنے والوں کے درمیان, نہ سننے والے دن, پڑھنے میں تو تقریباً مطلب یعنی کہ شاید اس میں ابتلا تھا, اور جو نہیں پڑھتے تھے اس میں بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو نہیں پڑھ سکتے ہوں گے, کیونکہ ذکر والی نعت خوانی بھی ایک فن ہے. تو جن کو جو پرانی طرزیں جن کی ہیں نا, ان کو ذکر والی نعت خوانی میں وہ سر اپنا سیٹ نہیں کر سکتے, تو ہو سکتا ہے اس لیے وہ نہ پڑھ پاتے ہوں. تو حکم شرعی میں اور آپ نہیں بتائیں گے امت کو, ہمارے علماء بتائیں گے. تو علماء کی اجازت نہیں ہے ذکر والی نعت خوانی سے. اگر کوئی اکا دکا اجازت دیتا بھی ہے تو مجھے کوئی نمایاں نام تو میرے پاس نہیں ہے کہ کسی عالم نے ذکر والی نعت خوانی کے بارے میں کوئی مدلل فتویٰ جاری کیا ہو جس نے زبانیں بند کر دی ہوں, میری نظر میں نہیں. ہو تو مجھے ضرور بتائیے, میں انشاءاللہ نظر ثانی کر سکتا ہوں اپنے اس پر. تو یہ ذکر والی نعت خوانی ہے نا, اس میں سب سے بڑی جو ایک نہیں کئی قباحتیں, مثال کے طور پر میں آپ کو اپنی مثال دوں. میں ابھی اسی گیارہویں شریف کے مہینے کی بات ہے, اپنے گھر پر تھا, دو تین صاحب میرے ساتھ تھے, اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہ گانے بجنے شروع ہوئے, تو میں نے یوں کر لیا, سنت ہے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا, میں نے انگلیاں ڈال لی اور ادھر سے ہٹ جانا واجب ہے. جب گانے بج رہے ہو نا تو نہ سننے کی پوری کوشش کرنا واجب ہے موسیقی. تو میں ایک دم ہٹنے لگا, اسرائیل بھائی مسکرانے لگے اور مجھے کہا کہ ذکر والی نعت چل رہی ہے. تو باہر ہمارے یعنی کہ مین روڈ پہ گھر ہے پیر کالونی کے, تو وہ کوئی گاڑی نکلتی ہے کبھی تو وہ بجاتی ہوئی, کوئی نکلی ہوگی گاڑی, تو پھر وہ آواز ختم ہو گئی چلی گئی. اچھا, اب میرے جیسا آدمی جو ظاہر ہے کہ اس کو آپ مذہبی کہیں گے اور نعت خوانی کو کافی یعنی بچپن سے سننے والا آدمی اور نعت شریف پڑھنے والا بھی مغالتا کھا سکتا ہے اور اس کو گانا محسوس ہوتا ہے, جو عوام جن کو اتنا پتا نہیں ہے وہ اس کو کیا سمجھے؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کا فیصلہ کیجئے. تو یہ گانوں کی مشابہت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کے علاوہ بھی کئی بار مجھے محسوس ہوا ہے کہ جب یہ نکلتے ہیں تو وہ گاڑیاں تو وہ بجتے ہوتے, پھر وہ نعت ہوتی ہے, گانا نہیں ہوتا, لیکن میں سمجھتا ہوں شاید تو گانا چل رہا ہے. تو ایسی صورت میں یہ گانوں کی مشابہت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اندر اسٹوڈے کی مشابہت ہوئی. اچھا, اب مشابہت یعنی موسیقی کی مشابہت کے لیے کوئی اپنے طور پر سوچے کہ میرے والد کا نام عبد الرحمان ہے, میرے والد کا نام, اور مجھے پتا ہے کہ ڈھول سر پوڑی میں بجاؤں گا تو یہ قوم میرے کو مارے گی, پکڑ گئے میرے کو چڑھنے نہیں دی گی منچ پر. اب میں یوں کروں کہ میں اپنے باپ کا نام لینا شروع کروں, عبدالرحمان عبدالرحمان عبدالرحمان کر کے میں ایک وہ ساؤنڈ اس کی اسی ترکیب بناؤں کہ وہ چھن چھن کی آواز پیدا ہو اور سننے والے کو موسیقی لگے. تو آپ میرے کو اپنے باپ کا محب سمجھو گے یا بے غیرت سمجھو گے کہ یار بڑا بیوقوف احمق آدمی ہے کہ اس کو ڈھول بجانے سے شرماتا ہے اور لوگوں سے ڈرتا ہے تانوں سے, یا لوگ اس کو پڑھنے نہیں دیں گے ڈھول بجانے میں, تو اس نے اپنے باپ کا نام استعمال کر لیا. میرا باپ کیا ہے, آپ کا باپ کیا ہے, میرا اللہ سب سے بڑا ہے. اب آپ موسیقی کے انداز میں میرے اللہ کا نام کھینچ تان کر سینے سے اس کو نکال کر وہ ساؤنڈ میں ملا کر اس کو موسیقی نما بناتے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ سوچو تو صحیح, میرے جذبات اتنے اس میں مطلب مشتعل ہو سکتے ہیں کہ میں فائر کر دوں نعوذ باللہ, کہ میرے رب کا نام. آپ کو کچھ نہیں ملا یار, آپ ڈھول ہی پہن لیتے. دیکھو ڈھول پہننے والا میوزک اور گانے سننے والا ہوتا, گانے سے آ کر نعت خوانی نہ آئے. گانے سننے والے کو کبھی بھی ندامت تو ہے نا کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں, میں موسیقی سن رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, اور اس نعت خوانی کو آپ جیسے میرے جیسے نعت خوانوں کی وجہ سے یہ بھولا بھالا ماڈرن نوجوان عبادت سمجھ رہا ہے, تو یہ توبہ کب کرے گا؟ یہ تو فخر کر کے وہ تو میں ثواب کا کام کر رہا ہوں, اب گانے کی وجہ اس کو سن رہا ہوں. آپ سوچو تو صحیح, اگر میں مسجد میں جمع کرنے کے لیے لوگوں کو, لوگ یار مسجد میں آتے نہیں, نیکی کی دعوت دینے جاؤ تو وہ ایک ادھر بھاگتا ہے ایک ادھر منہ چھپاتا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہ ایسا کرے کہ مسجد میں لائٹ میوزک کی ترکیب بنا لیں کہ لوگ موسیقی کی طرف جلدی آتے ہیں تو اپنے لائٹ میوزک چلاتے ہیں تاکہ لوگ مسجد میں آئے تو اس بہانے اپنے ان کو نماز پڑھائیں. آپ کا کیا خیال ہے, آپ لائٹ میوزک کی اجازت دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. اچھا, تو ایک موسیقی کی نقل کے لیے میرے پروردگار کا نام آپ لیتے ہیں, میرے کو کتنا صدمہ ہوگا اس کا آپ کو کیسے بتاؤں؟ میرے رب کا نام, مسلمان کہلانے والا, عاشق رسول کہلانے والا اللہ کا نام استعمال کر رہا ہے موسیقی کے لیے, آپ کے اللہ کی یاد میں کرتے ہو, مجھے بتاؤ اسے, آپ کو بولنے کی چھوٹ ہے کیا؟ آپ اللہ کی محبت میں ڈوب کر, یہ آپ اللہ کی محبت میں ڈوب کر یہ عجیب و غریب انداز کر رہے ہیں کہ جس سے موسیقی کا گمان پیدا ہوتا ہے, یا لوگوں کی توجہ چاہنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں اسے, آپ خدا کے لیے سوچیں. تو اللہ کا نام اس طرح لینا, آپ کو اس طرح, میں آپ کو ایک مثال میرے ذہن میں آئی کہ شراب پینا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, اور پانی پینا کیا ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے, میرے آقا اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ شراب کے دور کے انداز میں پانی پینا حرام ہے. پانی ہی ہے, یہ پانی ہے نا, یہ پانی ہے, یہ پیوں گا اچھی اچھی نیتیں کر کے مجھے ثواب ملے گا, بسم اللہ پڑھوں گا, حمد کروں گا, تین سانس پہ پیوں گا, چوس کے پیوں گا, بیٹھ کے پیوں گا, دیکھ کے پیوں گا, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پیوں گا, میرا گلا سوکھ رہا ہے مجھے بولنا ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے پیوں گا, گلا تر ہو جائے, ہزاروں نیکیاں کما لوں گا. اگر یہی پانی نعوذ باللہ من ذالک شراب کے دور میں, اور نقل کر کے بھی نہیں بتاؤں گا, آپ مجھ سے زیادہ شاید سمجھتے ہوں گے کہ شراب کے دور میں کس طرح پیتے ہیں اور کس طرح جام سے جام ٹکراتے ہیں, اگر اس طرح پیئیں گے پانی, پاک پانی, یہ حرام ہے. اب اگر کوئی پانی پیے اس طرح تو آپ ہنسے ہو سکتے ہیں اس پر, اور کوئی اگر آب زمزم اس طرح پیے شراب کے دور کی طرح, اور آپ کے جذبات کیا ہوں؟ آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ میں پورا بس اس پہ خالی کر دوں کہ وہ آب زمزم ہی ملا شراب کی نقل کرنے کے لیے, شرابی جیسے فاسی کو فاجر کی نقل کرنے کے لیے, تو کیا میں نہیں کہوں کہ تم کو اللہ کا نام ہی ملا موسیقی کی نقل کرنے کے لیے, اور کچھ نہیں سوچا تم؟ یہ میرے جذبات ہیں, میں اگر آپ ناراض ہیں تو میں آپ سے معافی بھی نہیں مانگوں گا, میری مجبوری ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے, اور اگر آپ کہیں کہ میں اپنوں میں بیٹھ کر بول رہا ہوں تو سبھی اپنوں میں بولتے ہیں, آپ میرے اپنے ہیں لیکن میں آپ سب کو جانتا نہیں, آپ کو میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مت بولو, آپ بول سکتے, آپ میرا دل صاف کر دیں, مطمئن کر دیں, اگر میری غلطی ہے تو کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ میں اگر مطمئن ہوگا رجوع کر لوں گا کہ میرے اللہ کا نام موسیقی جگہ لینا صحیح ہے, آپ مجھے مطمئن کر دیں. اگر موسیقی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ موسیقی نہیں ہے, مشابہ با موسیقی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ جبکہ غلط فہمی ہو رہی ہے, اس کو سن کر موسیقی یاد آ جاتی ہے, گانے یاد آ جاتے ہیں, اور پھر کیا مشابہت آپ کس کا, آپ مجھے مشابہت کی ایسی تعریف کر دو کہ جس سے آپ کا یہ نعتوں میں ذکر کرنا چلا جائے, اور باقی میرے یہاں دیوار پر بھی دھب دھب کرے تو آپ بولو یہ تو موسیقی, اور آپ ایکو ساؤنڈ کے ساتھ اللہ کا ذکر اس انداز میں کرو کہ موسیقی کا گمان ہو, تو یہ مشابہت نہیں ہے, نقالی نہیں ہے موسیقی کی تو کیا ہے, گانوں کی نقالی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اس طرح ہمیشہ یاد رکھے یہ اصول ہے کہ گناہ کے ذریعے گناہ کا ازالہ نہیں ہو سکتا, تو گانوں کو چھڑانے کے لیے گانے کے انداز میں موسیقی والی نعتوں کو جائز نہیں کہا جائے گا, ناجائز نہیں, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, کیا آپ مکلف ہیں؟ کیا آپ مکلف ہیں کہ لوگوں کے گانے چھڑا دیں؟ گانے آپ کیا چھڑائیں گے؟ کتنوں گانے چھڑائیں گے؟ لسٹ تو بتائیں, آپ بتائیں سے کتنوں, میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کتنے ٹی وی توڑوائے ہیں, گانے کیا الحمدللہ تہدی سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں, میں نے کتنوں کے گانے چھڑوائے, میں نے کتنوں کی ذکر والی نعت خوانی بند کروائی ہے, مجھ سے لسٹ مانگے نا, کتنوں کے مطلب گانے بولنے والوں کو الحمدللہ کتنوں کو میں نے نعت خوان بنایا یہ مجھ سے پوچھو, الحمدللہ دیکھیں یہ میں تہدی سے نعمت کے لیے, اور یہ میرا ایک انداز ہے نیکی کی دعوت کا, ایک انداز ہے میرا, میں اس انداز پر بات کرتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں بے ٹوک بات کرتا ہوں. بعض اوقات لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, بہت سارے جیسے نا میرے سے سرمایہ دار ناراض بھی ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار میرا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے ہوں, ایسے بھی ہیں. مگر میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پار نہیں. تو جو مزاج کے غریب ہیں وہ مالدار میرے ساتھ ہیں, اور جو منتظر ہیں کہ یہ ہم کو آ کر یہ اپنے سے ہو نہیں سکتا, میں مجبور ہوں. ہاں, بہرحال یہ کہ ذکر والی ناچوانی کے ذریعے گانے چھڑانے کا دعویٰ ہی ہوگا, کوئی ایک آدھ مثال بھی سامنے لائے تو شاید کہ بھائی فلاں نے اپنی پوری گانوں کی کیسٹیں توڑ ڈالی اور اب وہ صرف ذکر والی نعتیں سنتا ہے. ایک آدھ اگر مثال کوئی دے سکتا ہے تو دے, پھر بھی وہ اشاد و کل معدوم میں ہی آئے گی, پھر بھی دے تو صحیح, ایک آدھ تو دے. سائل محترم دے دیں جنہوں نے سوال بھیجا ہو یا سوال کیا ہو, وہی ارشاد فرما دے کہ کتنوں کو گانے چھڑا دیے بھائی آپ نے ذکر والی نعتوانی کے ذریعے, کتنوں کو نمازی بنا ڈالا, کتنوں کو پرہیزگار کر دیا, کتنوں کی داڑھی رکھوا لی, کتنوں کو مطلب نیکی کے راستے پہ لگا دیا, آپ نے بتائیں تو صحیح. ورنہ دعوت اسلامی والوں کو پوچھے کہ انہوں نے کتنوں کو نیکی کے راستے پہ لگایا, بلکہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں غالب اکثریت پہلے ماڈرن تو ہوتی تھی, یہ داڑھی والے جتنے امامے والے بیٹھے نا تقریباً سب ماڈرن ہوتے تھے. آج الحمدللہ آپ کے سامنے سنتوں کے پیکر ہیں. نیکی کی دعوت دیا کرے تو انشاءاللہ کام بنے گا, باقی ذکر والی ناتقوانی سے تبلیغ نہیں ہو سکے گی.